เห็นกายโดยความเป็นของสกปรกขั้นที่4ของการฝึกมีสติอยู่กับกายปกติกายจะเป็นตัวแทนของเราคือถ้ารู้สึกถึงความมีกายเมื่อใดเมื่อนั้นกายก็จะเหนี่ยวนำให้มั่นหมายว่านี่แหละตัวเรากระทั่งกายปรากฏชัดอย่างที่มันเป็นจริงๆคือสักแต่มีลมหายใจเข้าออกสักแต่ปรากฏตั้งเป็นอิริยาบถหนึ่งๆสักแต่มีความเคลื่อนไหวหนึ่งๆเกิดขึ้นแล้วแปรไปเรื่อยๆความมั่นหมายว่ากายเป็นตัวเราจึงค่อยลดระดับลงนอกจากนั้นการฝึกสติยังบ่มเพาะกำลังความสามารถที่จะรู้ได้มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าแค่ระลึกถึงความเคลื่อนไหวของกายนับเป็นเรื่องเล็กไปเสียแล้วภาวะทางกายที่กำลังตั้งอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีรายละเอียดน่าเรียนรู้น่าติดตามอีกมากนั่นเองเป็นโอกาสอันดีที่เราจะค้นลึกลงไปเพราะตามธรรมชาติแล้วยิ่งรู้จักกายดีขึ้นเท่าไหร่ใจจะยิ่งถอนออกมาจากความเข้าใจผิดว่ากายเป็นเรามากขึ้นเท่านั้นความจริงในกายอันใดที่ควรรู้เป็นอันดับแรกความจริงนั้นได้แก่กายนี้เป็นของสกปรกนั่นเองเพราะรู้กายโดยความเป็นนั้นแล้วจิตตีตัวออกห่างจากกายได้อย่างรวดเร็วก็เมื่อเป็นความจริงที่กายนี้สกปรกแล้วเหตุใดใจเราจึงถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยความหลงผิดสำคัญมั่นหมายว่ากายเป็นของสะอาดของหอมของน่าใคร่น่าชื่นชมอภิรมย์เล่าเหตุผลมีอยู่สองประการใหญ่ๆได้แก่เหนึ่งความตรึกนึกทางกามอารมณ์เพศจะทำให้เรามองข้ามข้อรังเกียจเกี่ยวกับกลิ่นจากหน่อเหม็นแนวเหม็นต่างๆกับทั้งอยากกระโจนเข้าหายอมเสียเงินเสียทองหรือกระทั่งยอมเหนื่อยยากลำบากแทบต้องทิ้งชีวิตเพียงเพื่อให้ได้สัมผัสหน่อเหม็นแนวเหม็นของเพศตรงข้ามนี่คือฤทธิ์ของความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีใกล้เสพกามมีสาเหตุมาจากความตรึกนึกเป็นสำคัญถ้าเพียงหมั่นรู้สติเฝ้าตามดูกายตามจริงเห็นความเสื่อมเห็นความสกปรกในกายนี้ไม่ปล่อยให้ความตรึกนึกทางกามกำเริบก็เพียงพอจะทำให้จิตใสใจเบาไม่เมามืดด้วยความรู้สึกทางเพศได้แล้ว 2. การทำความสะอาดทุกวันเราเคยชินกับการชำระล้างร่างกายทุกส่วนกระทั่งเวลาส่วนใหญ่มีตัวแห้งสบายไร้กลิ่นชินเข้าก็หลงนึกทึกทักว่ากายนี้สะอาดอยู่เองไม่ใช่สิ่งเหม็นเน่าน่ารังเกียจแต่อย่างใดช่วงที่กายถึงเวลาสกปรกก็มักเป็นช่วงที่เราเลือกอาบน้ำสะสางนั่นเองดังนั้นขณะอยู่ในห้องน้ำจึงควรพิจารณาดูให้รู้สึกถึงความจริงไปด้วยเพื่อปลุกสติให้ตื่นขึ้นยอมรับสภาพได้ถูกต้องตรงจริงเสียทีขณะอาบน้ำให้ทำความรู้สึกตัวเมื่อมีสติทราบว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดท่าทางเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็จะสามารถรู้สึกถึงกายส่วนที่เกี่ยวข้องได้ขอให้พิจารณาดังนี้ขณะสระผมเส้นผมและหนังศีรษะจะปรากฏให้รู้สึกผ่านฝ่ามือที่ขยี้อยู่ขณะฟอกสบู่ผิวหนังจะปรากฏให้รู้สึกผ่านมือที่ลูบถูเพียงใส่ใจพิจารณาประกอบเข้าไปก็จะรู้ว่าเส้นผมและผิวหนังเป็นสิ่งสกปรกเพราะถ้าไม่สกปรกจะต้องทำความสะอาดทำไมแล้วก็เห็นอยู่ว่าน้ำที่เคยสะอาดกลับกลายเป็นน้ำดำเมื่อถูกใช้ล้างตัวขณะแปรงฟันฟันจะปรากฏให้รู้สึกผ่านมือที่จับแปรงฟันทำหน้าที่ขบเคี้ยวซากพืชและศพสัตว์มามากไม่มีทางที่จะสะอาดอยู่ได้ขณะชายโกนหนวดหรือหญิงโกนขนรักแร้เส้นขน จะปรากฏให้รู้สึกผ่านอุปกรณ์การโกนขนเป็นสิ่งที่งอกเงยแทงทะลุผ่านผิวหนังสกปรกออกมาเรียงกันเมื่อโผล่จากผิวหนังสกปรกเส้นขนย่อมมีส่วนแห่งความสกปรกเป็นเรื่องรกที่รบกวนให้เรากำจัดทิ้งร่ำไปขณะตัดเล็บเล็บจะปรากฏให้รู้สึกผ่านกรรไกรตัดเล็บเมื่อตัดแล้วจะส่งกลิ่นอ่อนๆฟ้องตัวเองว่ามาจากความสกปรกและถูกตัดทิ้งให้กลายเป็นขยะของโลกอีกกองหนึ่งทั้งที่เดิมเป็นเสมือนเครื่องประดับของร่างกายแท้ๆการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังดังกล่าวเป็นเพียงตัวจุดชนวนให้เกิดความรู้สึกว่ากายสกปรกเรายังพิจารณาให้ลึกเข้าไปในกายได้โดยเริ่มจากอุจจาระปัสสาวะซึ่งเราเคยฝึกทำความรู้สึกตัวขณะขับถ่ายพวกมันมาแล้วอุจจาระเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าน่ารังเกียจเราสามารถเห็นด้วยตาได้กลิ่นด้วยจมูกเมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมากองข้างนอกกายดังนั้นพอทำความรู้สึกตัวขณะขับถ่ายรู้สึกถึงกายในท่านั่งเราก็อาจเห็นกายเหมือนถุงใส่อึที่ต้องปล่อยส่วนเกินให้เล็ดไหลออกมาจากทวารหนักวันละรอบเป็นอย่างน้อยหากไม่มีส้วมมารองรับกายก็จะสำแดงความเรี่ยราดเลอะเทอะส่งกลิ่นฟุ้งกระจายเป็นแน่ความรู้สึกตัวขณะขับถ่ายยังมีประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเพราะขณะขับถ่ายยังรู้สึกตัวนั่นเองเราจะค่อยๆเห็นความจริงลึกขึ้นเช่นเกิดสติทราบว่าอุจจาระเป็นสิ่งน่าขยักขยแงดังนั้นภายในช่องท้องอันเป็นที่มาของอุจจาระก็คงไม่แคล้วต้องมีความโสโครกน่าขยักขยแงด้วยเช่นกันกล่าวได้ว่าอุจจาระเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกทำให้เราตระหนักว่ากายไม่ได้สกปรกเพียงด้วยคราบเหงื่อคราบใครฉาบผิวด้านนอกแท้จริงด้านในยิ่งขนาดแน่นยัดเยียดด้วยสิ่งเน่าเหม็นหนักกว่าส้วมที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดมาชั่วนาตาปีแต่ละวันเราแค่ใช้สบู่แชมพูดับกลิ่นที่เล็ดรอดออกมาแบบกลบเกลื่อนเป็นคราวๆไปเท่านั้นโคตรเง่าของความสกปรกไม่ได้ถูกชำระสะสางเลยแม้แต่น้อยหากหมกมุ่นฝังใจอยู่กับความสกปรกโดยขาดสติก็อาจกลายเป็นความขยักขยแงชิงชังเกินทนตรงนี้ขอให้เข้าใจว่าถ้ามีความสุขขั้นพื้นฐานจากสติรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถตลอดจนรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆเป็นอย่างดีก็จะรู้สึกเหมือนมองซากเน่าออกมาจากห้องที่สะอาดสว่างและสงบเงียบปราศจากความน่าคลื่นเหียนกระวนกระวายแต่อย่างไรบางครั้งจิตอาจรู้ชัดในอวัยวะสกปรกชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วได้กลิ่นอวัยวะนั้นๆราวกับยกขึ้นดมก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นการขยายขอบเขตความสามารถรับรู้ของจิตไม่ใช่ว่าประสาทจมูกผิดปกติแต่อย่างใดหากนักเจริญสติฝึกได้ถึงระดับนั้นก็มักมีกำลังสติมากพอจะกำหนดอยู่แล้วว่าจะเพิกเฉยหรือจะกลับมาจดจ่อเพื่อจุดประสงค์เช่นดับราคะเฉพาะหน้ายิ่งเมื่อจิตตีตัวออกห่างจากกายเห็นกายเป็นสิ่งสกปรกส่วนเกินมากขึ้นเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งสงบระงับกระทั่งเกิดสติและความสว่างอย่างใหญ่รู้สึกถึงกายนี้โดยไม่ต้องพึ่งประสาทหยาบจิตสามารถรู้เห็นแหวกเข้าไปภายในกายทั้งกายปรากฏให้ความรับรู้ราวกับเป็นถุงยาวๆที่มีปากสองข้างด้านบนเอาไว้ใส่ของดีด้านล่างเอาไว้ถ่ายของเสียและเห็นในถุงนั้นยัดขนานอยู่ด้วยเส้นเอ็นโครงกระดูกไขกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อุจจาระปัสสาวะดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อ การรู้เห็นเข้าไปในกายนี้ขอให้ทราบว่ามิใช่จินตนาการรางเลือนกับทั้งมิใช่ความนึกคิดถึงอวัยวะภายในแต่เป็นการรู้จากฐานสมาธิที่จิตสว่างเป็นหนึ่งเห็นเครื่องในได้ราวกับชำแหละออกดูสดสดแต่ละคนเห็นต่างกันได้ไม่จำกัดกับทั้งไม่จำเพาะว่าต้องเกิดการเห็นขณะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอาจขณะยืนลืมตาอาบน้ำหรือขณะนอนหลับตาก่อนหลับก็ได้ทั้งสิ้นเมื่อฝึกก็อย่าคำนึงว่าเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงสาระที่ต้องคำนึงคือเห็นแล้วสลดสังเวชไหมระงับราคะได้เฉียบขาดแค่ไหนเห็นกายผู้อื่นเป็นของสกปรกได้เท่าเราแบบไม่เลือกหน้าหรือเปล่าถ้าระงับกิเลสทางเพศได้และมีจิตเป็นอิสระจากกายเบาสบายและตั้งมั่นได้นานขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละขอให้ถือว่าลุถึงจุดประสงค์ของการฝึกขั้นนี้แล้ว กลายพิรมสิ้น